تو وہ على كل شيء ہر چیز پر قدیر قادر ہے، وہ ہوا اور وہ القاہر غالب آنے والا ہے یا غالب ہونے والا ہے، فوق اوپر عبادہی اپنے بندوں کے، وہ ہوا اور وہ الحکیم الخبیر حکمت والا ہے خبر والا ہے، قل کہہ دیجئے ای شیء کون سی چیز، اکبر زیادہ بڑی ہے، شہادتن گواہی میں، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ، شہیدن گواہ ہے، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، و اوہیا اور وحی کیا گیا، الیہ میری طرف، ھذا القرآن یہ قرآن، لانذرکم تاکہ میں خبردار کروں تم کو، بہی ساتھ اس کے، ومن اور جس کو، بلغا پہنچے یعنی یہ قرآن وہ بھی یہی کچھ کرے، اِنَّكُمْ کیا تحقیق تم، لتشہدون البتہ تم گواہی دیتے ہو، اَنَّا کہ بے شک، مَا اللَّهِ اللہ کے ساتھ، آلِحَتًا کچھ الہ ہیں، اخرا دوسرے، قل کہہ دیجئے، لا اشہد میں گواہی نہیں دیتا، قل کہہ دیجئے، انما بے شک، ہوا وہ، الہ الہ ہے، واحد ایک، و اننی اور بے شک میں، بری ان بری ذمہ ہوں، مما اس سے جو، تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو۔